لغت الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلي على نبينا صلي على نبينا صلي على محمد پڑھیے صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد پڑھیے صلي على شفيعنا صلي على محمد مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے نام سے ٹلی کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پہ درود اور سلام پڑھیے صلی اللہ ہاں صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں اس وقت ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی خوشی میں آج ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سیدی اعلی حضرت کا کلام معراج کے شب ہم پر بہت بہت عنایات اللہ رب العالمین کی ہوئیں. شفاعت کا مژدہ بھی انشاءاللہ عزوجل اللہ کے محبوب کے صدقے ہمیں بروز قیامت ملے گا. سیدی اعلی حضرت اسی خوشخبری کو بیان کرتے ہوئے ہم گناہگاروں کو خوشخبری دیتے ہیں. آئیے مل کے سیدی اعلی حضرت کا کلام پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں مل کے پڑھیے انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. کہ مژدہ باد آسیو شاف شہ ابرار مژدہ باد آسیو شاف شہ ابرار مژدہ باد آسیو شاف شہ اب ہاں تہ نیت اے مجرم ذات خدا غفار رے چاند شب ہو پیڑ بولے جان چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند ہم کو بھی پیرے ہے کہیں یہ صدقہ انہاں تھوکا کرے، ہم کو بھی درکار گئے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے آقا، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار لے تہنیت اے مجری مقصاد خدا غبار لے، گونج گونج اٹھے گئے رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامقار گئے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں مجرمو ساتھ خدا غفار رے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، نما آج کی رات ہے کون جلوا، نما آج کی رات ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے، اس طرف نور ہے اس طرف نور گئے، سارا عالم مسرت سے مامور ہے، اس طرف نور گئے اس طرف نور گئے سارا عالم جس کو دیکھو وہی مسرور ہے، جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے، مہک فضا ہاں ہاں ہاں چاچا اس کام کو بشاء اللہ بہت لے گا، مل کے بڑھیں گے ان شاء اللہ، اپنی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے سب گو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علیک یا رسول اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شہرا میرا جے مصطفیٰ گئے ہیں چار سوئے ہم میرا جے مصطفیٰ گئے میرا جے مصطفیٰ گئے میرا جے مصطفیٰ گئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ہم وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے سامان ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بولو صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے صلی اللہ بولو صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے چار سو یہ شہرا میرا جے مصطفیٰ گئے ہے چار سو یہ میرا جے مصطفیٰ گئے میرا جے مصطفیٰ میرا جے مصطفیٰ گے میرا جے مصطفیٰ گے خدا ہی تے سب جانے پر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم خدا ہی تے سب جانے پر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب کو جھرمٹ ملے کے قدسی جینا کا دھولا بنا رہ گئے تھے بولو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بولو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے چار سوئے شورا میرا جی مصطفیٰ ہے چار سوئے شورا میرا جی مصطفیٰ ہے میرا جی مصطفیٰ ہے میرا جی مصطفیٰ ہے بولو صلی وسلم علیک یا حبیب اللہ غبارے پر کر نثار جائے غبارے پر کر نثار جائے کہاں اب اس راہ گزر کو پائے ہمارے دل ٹوریوں کی آنکھیں رشتوں کے پر جہاں پیچھے تھے بولو سلام یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے چار سوئے شورا میرا جی مصطفیٰ ہے چار سوئے شورا میرا جی مصطفیٰ ہے میرا جی مصطفیٰ ہے میرا جی مصطفیٰ ہے رسول اللہ بولو صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خدا ہی دے سب جان پر غم خدا ہی دے سب جان پر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ جبل کو جھرمٹ میلے کے قدسی جبل کو جھرمٹ میلے کے قدسی جینا قبولا بنا رہے تھے تو سلام سلام علیک یا حبیب اللہ پڑھی صلی اللہ علیہ گیا وسلم علیک یا حبیب عرش سے نور چلا پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی سنے کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں شب معراج کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بھول بھولاتا شہد مدینے بلانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے معراج کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے ہاں ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانا اے حسنین نانا خوش نصیب حاجی بننے والے ہیں ایک آش آج کی مبارک شب کے طفیل ایسا کرم ہو جائے کہ اسی سال 1438 سن ہجری حج کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی ہاں کر رہے ہیں جان والے حج کی پھر تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی آہ پلے زر نہیں رہتے سفر سرور نہیں تم بلا لو شب کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا نانا صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سناتے ہیں جبریل امین ہو کر جبریل امین ہاس ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا زمین پر آ پہنچے بارات فرشتوں کی آئی معراج کو جھولا جاتے ہیں. ہے خلد کا جوڑا زیب بدن رحمت کا سجا صحرا سر پر ہے چلتی ہے

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب کریم کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج زندگی میں ایک بار پھر ہمیں شب معراج کا موقع ملا. اس رات کی برکتیں ہم لوٹ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ جس شہر مقدس سے میرے آقا معراج کو روانہ ہوئے، کیا منظر ہوگا. یہی وہ مکہ پاک ہے، یہی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، جہاں میرے آقا آج ہی کی رات آرام فرما رہے تھے. جبریل امین حاضر ہوئے اور معراج کا مژدہ سنایا. اعلی حضرت امام اہل سنت انہی لمحات کو یاد کر کے، انہی ساعتوں کو یاد کر کے کیا خوب بات کرتے ہیں. واقعی مکہ پاک تک تو پہنچ گئے ہیں، شب معراج بھی یہاں مل گئی ہے، لیکن وہ منظر کیسا ہوگا، وہ سما کیسا ہوگا. ایک عاشق رسول کے دل میں یقیناً یہ تمنا جاگتی ہے کہ جب میرے آقا کو دولہا بنایا گیا، نبی پاک کو عرش پر بلایا گیا، مہمان بنایا گیا، کیسا مہمان جس کی تیاری دیکھیں. آپ کی اور میرے گھر پر جیسا مہمان آتا ہے ویسی تیاری ہوتی ہے. کوئی دور کا مہمان ہو تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے آنے دو، لیکن کوئی قریب کا مہمان ہو جس سے بڑی محبت ہو، بڑا پیار ہو جس سے، وہ گھر آئے تو گھر سجایا جاتا ہے، گھر بنایا جاتا ہے، اسپیشل خانے بنائے جاتے ہیں. وہ آقا جو رب کے حبیب ہیں، جو آسمانوں پر کرم فرمانے جا رہے ہیں. ابھی آپ آگے بیان میں سنیں گے کہ معراج کی حکمتوں میں ایک بڑی خوبصورت حکمت یہ تھی کہ آسمان کی التجا تھی کہ نبی پاک میرے پاس تشریف لائیں، جنت کی تمنا تھی کہ آقا میرے پاس آئیں. اب جن کو بلایا جا رہا ہے خاص مہمان کے طور پر، تو کیا تیاریاں تھیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، وہ کیا، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اپنی کیفیت اعلی حضرت کس طرح بیان کرتے ہیں، خدا ہی دے صبر جانے پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. کیا منظر ہوگا جب ہمارے آقا کو دولہا بنایا گیا ہوگا، فرشتوں کی فوج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آگے جا رہی ہے، تو کیا منظر ہوگا. خدا ہی صبر دے، خدا ہی دے صبر جانے پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. آگے لکھتے ہیں، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، کاش ہم بھی ہوتے، ہم بھی آقا کے قدموں کی خاک ہوتے. آج کی رات ذرا غور کرو اے دیوانوں، وہ منظر کیا ہوگا. یہی وہ مکہ ہے جہاں سے نبی رحمت شفیع امت معراج کو روانہ ہوئے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، اگر کہیں کیا نصیب میں تو یہ نام وادی دن لکھے تھے. کیا خوبصورت التجا. اعلی حضرت نے 67 اشعار لکھے قصیدہ معراج کے، اور آخری مقطعے میں لکھتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. رب نے اپنے حبیب کو کیا دیا، رب جانے اس کا حبیب جانے، مگر ان خلعتوں میں کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اور انہی برکتوں کو لوٹنے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. آج کی رات کیسے گزارنی چاہیے، اس کا ادب کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اس میں ہماری کیفیات کیا ہونی چاہیے، ہمیں تو کچھ نہیں آتا. بس اچھوں کی نقل کرتے ہوئے کہ سارے عالم میں، ساری دنیا میں جب بھی شب معراج آتی ہے تو عاشقان رسول جمع ہو کر اپنے نبی کا چرچا کرتے ہیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، اس عظیم معجزے کی یاد تازہ کرتے ہیں. بس اسی نیت سے ہم بھی جمع ہیں کہ جہاں اچھوں کو بٹے گا وہاں ہم بدوں کو بھی کچھ مل جائے گا. کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحم، دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت. آئیے اچھی اچھی نیتیں کیجئے کہ اللہ عزوجل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانوں بیٹھ جائیں. اور آج رات خاص، ویسے تو درود پاک روزانہ ہی پڑھنا چاہیے، آج رات کل کا دن خاص درود و سلام پیش کرنے کی رات ہے. اور درود و سلام، درود پاک پڑھنے کے کیا کیا فضائل ہیں. یقیناً ہم میں سے ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، کو تذکرہ جنت سنتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جنت بھی تشریف لے گئے تھے. اور میرے آقا کا خلد میں جانا، یاد رکھیے، میرا اور آپ کا جنت میں جانا اللہ نصیب فرمائے، یہ ہماری عزت بڑھنے کا سبب ہے. مگر میرے آقا جنت میں تشریف لے گئے تو جنت کے مقدر جاگ اٹھے تھے کہ چمکا تھا خلد کا ستارہ، کہ کس کمر کے قدم گئے تھے نبی پاک کے قدم گئے تو جنت کا ستارہ چمک اٹھا. مگر وہ جنت ہے کیسی؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، معراج کی رات میرا داخلہ جنت میں ہوا، میں نے دیکھا کہ اس کے سنگ ریزے، چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں، یہ موتیوں کے ہیں، اور اس کی مٹی مشک کی ہے. پھر چار نہریں دیکھی، ایک پانی کے جو تبدیل نہیں ہوتا، ایک دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ نہیں ہے، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی. جنت کے انار کی جسامت ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے. اس میں اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا. امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی. آپ دنیا میں کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں نا، آپ نے کوئی بات سنی ہوتی ہے یا دیکھی ہوتی ہے کہ یار اتنا شاندار گھر تھا، میرا گھر ویسا ہو جائے، اتنی بڑی گاڑی میں نے دیکھی، وہ گاڑی میری ویسی ہو جائے، اتنے بندے کے پاس میں نے زیورات دیکھے، میرے پاس بھی ایسے، میں نے دیکھے نہیں تصویر میں دیکھے. مگر جنت میں وہ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کسی کان نے نہیں سنا ہے، کسی دل کا اس پر خیال ہی نہیں گزرا ہے. وہ کیسی نعمتیں ہوں گی؟ اب آؤ میں ایک بہت خوبصورت حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جنت کے پیارے پیارے پھل کسے ملنے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، اللہ عز و جل نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، اور شہد سے بھی میٹھا، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. ایک ہی پھل کتنی خوبیاں ہیں، مکھن سے زیادہ نرم ہے فرمایا، اور شہد سے میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے، اور پتے زبرجد کے ہیں. کیسا درخت ہوگا؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں، اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. اے درود پڑھنے والو، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں میرے مولا نے. پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں. معراج والے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر جس قدر ہو سکے. اور مکے میں رہنے والوں، آپ تو ویسے بھی بڑے خوش نصیب ہیں. آئے ہائے، آپ کی قسمت پر کبھی کبھی رشک آتا ہے. ہم پاکستان میں رہیں، ہندوستان میں رہیں، بنگلہ دیش والے یہاں بیٹھے ہیں، یورپ یا یوکے والے مجھے اگر سن رہے ہیں، ہم وہاں ایک لاکھ بار درود پاک پڑھیں، جب جا کے مکے والوں آپ کے ایک درود پاک کے برابر پہنچتے ہیں. مکے کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کی برابر ہے. آپ کو تو اس فضا کی قدر کرنی چاہیے. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، آج کی رات عظیم رات، جگبگاتی رات، جس پہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے دولہا کو وہ عظیم معجزہ عطا ہوا. آج کی رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا کی خدمت اقدس میں انتہائی تیز رفتار سواری براق لے کر حاضر ہوئے. براق کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ براق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک سواری ہے. نبی پاک کو جنت میں بھی یہ سواری دی جائے گی، مگر براق کی رفتار کا عالم کیا تھا؟ جب یہ براق سفر کرتا تھا تو آپ کبھی کھلے میدان میں یا ریگستان میں اگر کھڑے ہو جائیں تو آپ کی نظر نگاہ جہاں تک جاتی ہے، آپ دیکھیں میلوں دور تک آپ دیکھ لیتے ہیں، براق کی اسپیڈ کا عالم یہ تھا کہ جدھر نگاہ کا اختتام ہوتا تھا ادھر اس کا پیر پڑتا تھا، ہر پیر اٹھنے والا قدم وہ آنکھوں کی جہاں آئی سائٹ اینڈ ہوتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتاری سے وہ سفر کرتا تھا۔ اچھا پھر اگر آپ گھوڑے پر سواری کریں اونچائی کی طرف جائیں تو بندہ پیچھے ہو جاتا ہے، گھوڑا اوپر جائے تو آپ تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہو جاتے ہیں، مشکل ہوتی ہے نا، تھوڑی سی سنبھالنا پڑتا ہے۔ نیچائی کی طرف آئے تو گھوڑا جب نیچے اترے تو انسان آگے کی طرف جھک جاتا ہے۔ اس براق کا شاندار، یوں سمجھیے نبی پاک کی سواری کا انتظام ایسا تھا کہ جب یہ آسمان کی طرف جا رہا تھا تو اس کے اگلے قدم چھوٹے ہو جاتے، پچھلے قدم بڑے ہو جاتے، تاکہ نبی پاک آرام سے پیٹھ سیدھی رہے اور آقا کی سواری اوپر کی طرف جاتی رہے۔ سسپینشن کی لوگ بات کرتے ہیں کہ فلاں گاڑی کا سسپینشن بڑا اچھا ہے، چمپا آ جائیں، کھڈے آ جائیں تو سواری کو پتا نہیں چلتا۔ نبی پاک کو رب نے بلایا تو کس شان سے بلایا تھا۔ اب جب وہ براق نیچے آتا تھا تو اب گھوڑا نیچے آئے یا کھچر نیچے آئے اور سوار بیٹھا ہو تو بندہ آگے کی طرف جھک جاتا ہے، تو اب اس کے اگلے پیر بڑے ہو جاتے، پچھلے پیر چھوٹے ہو جاتے تاکہ سواری اسی انداز سے نیچے آئے۔ نبی پاک کو سواری کے دوران کسی قسم کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آنن فانن مکہ پاک سے بیت المقدس کا سفر اختیار کیا۔ بیت المقدس پہنچتے ہیں، صفے تیار ہیں، امام کس نے بننا ہے، تمام انبیاء موجود ہیں۔ کسی کے دل میں خیال آیا کہ حضرت آدم ابو البشر ہیں، سب سے پہلے دنیا میں بظاہر جسمانی طور پر وہ تشریف لائے ہیں تو شاید وہی امامت کریں گے، مگر جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کو تھاما اور امامت کے مسلے پر کھڑا کر دیا۔ بیت المقدس میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج ہی کی رات امامت فرمائی۔ یہ امامت کا اہتمام کیوں کیا گیا؟ تمام نبیوں کو کیوں جمع کیا گیا؟ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا پیاری بات فرماتے ہیں، نماز اقصا میں تھا یہی سر، سر کہتے راز کو، نماز اقصا میں راز کیا تھا، یہ کیوں کروائی گئی؟ نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایاں ہو مانائے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ دنیا کو بتا دیا گیا کہ امام الانبیاء کون ہیں، انبیاء کے سردار کون ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی امامت میں تمام انبیاء ہاتھ باندھے کھڑے ہیں جو پہلے اپنے اپنے زمانے میں سلطنت کر کے گئے، اپنے زمانے میں نبوت کا تاج ان کے سروں پر رہا اور ساری قوم کا رجوع ان کی طرف تھا، مگر سارے نبیوں کی سروری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آئی۔ آئیے طرز میں بھی سن لیتے ہیں، نماز اقصا میں، نماز اقصا میں تھا یہی سے کہ آیا وہ مانا اول آخر، نماز اقصا میں تھا یہی سے آیا وہ مانا اول آخر، کہ دست پر ہے مسجد اقصا سے، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کی رات سارے آسمانوں کی سیر کی، تمام آسمانوں کی سیر کی، اور ہر آسمان پر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زیارت سے نوازا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر نبیوں نے مبارک بادی تو آسمان اوپر سدرت المنتہا پہنچے، آپ اس کام تک چے جس سے آگے بڑھنے کی کسی کو مجال نہیں، یہاں پر اس مقام پر جبریل امین نے بھی پیارا کا معذرت لی کہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکا، مگر آسمان وہاں سے ریا لاتے ہیں، کہا جاتے جہاں کہاں ختم ہو جا رہا ہے لا مکان، مقام کعبہ قوسین تک نبی پاک تشریف لے جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے جہاں عقل و خرد کی رسائی نہیں. آج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انعامات الہیہ سے نوازے گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی انعامات عطا ہوئے. آج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا جو بعد میں 5 نمازوں کی صورت میں ہم پر فرض کیا گیا. میرے آقا نے آج جنت کے طبقات اور دوزخ کے طبقات بھی ملاحظہ فرمائے. آج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کا قرب خاص حاصل کیا اور سر کی آنکھوں سے مالک کائنات کا دیدار کیا. یاد رہے سارے عالم میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ سب سے بڑا غیب، سب سے بڑا کوئی غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جو نہ پتا ہو، انسین نالج، غیب کا علم. سب سے بڑا غیب سارے عالم میں کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. دنیا میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا، کسی نبی نے، کسی بندے نے اللہ کا دیدار نہیں کیا. ہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب سے کلام کرتے تھے. کلیم کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنے والا، کلام کرنے والا. آپ کلام کرتے تھے اور آپ نے ایک بار رب سے عرض کی تھی رب ارینی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کلیم اللہ ہیں، دیدار کی تمنا بھی کی ہے مگر ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. اور یہاں رب کے حبیب آرام کر رہے ہیں ام ہانی کے گھر پر، جبریل امین آ رہے ہیں اور عرض کرتے حضور رب کی طرف سے بلاوا ہے. وہاں التجا ہو رہی ہے، بنا کیا جا رہا ہے. فرق دیکھیے کلیم اور حبیب کا، کلیم التجا کر رہے ہیں اور منع کیا جا رہا ہے اور یہاں محبوب کو بلایا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہیں منع کیا جا رہا ہے، کہیں بلایا جا رہا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی غیب خود رب العالمین ہے، ٹھیک ہے. اب رب نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالی کو سر کی آنکھوں سے صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار کیا ہے. تو جب سب سے بڑا غیب رب نے اپنے حبیب کو دکھا دیا تو پھر اور کوئی بات کون سی غیب والی باقی بچتی ہے؟ اعلی حضرت نے مسئلہ حل کر دیا نا، کیا لکھتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بات چلی ہے تور کے پہاڑ کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرض کی کہ مولا تیرا دیدار کرنا ہے، وہاں سے منع ہو گیا. پھر ایک خاص تجلی ایک پہاڑ پر نازل کی گئی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجلی کا دیدار کیا تو آپ بھی بے ہوش ہو گئے. ذرا غور کیجئے گا، وہاں تجلی کا دیدار کیا اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہیں. کعبہ قوسین کے پاس جا کر رب کی بارگاہ میں دیدار ہو رہا ہے. تو ہم نے صلاۃ والسلام میں یہ شعر کئی بار سنا ہوگا، آج اور سمجھ آ جائے گا تو اور لطف آئے گا. شاعر لکھتے ہیں نا قصہ طور معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ نبی پاک کی اس بصارت کا عالم کیا ہوگا. اچھا اب ایک اور بات، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجلی کا دیدار کیا، اس کے بعد آپ بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کی آئی سائٹ کا عالم یہ ہو گیا تھا، آپ کی نظر کا عالم یہ تھا کہ آپ 30 میل کی دوری سے، غور سے سنیے گا، تیس میل کی دوری سے سیاہ زمین پر سیاہ چونٹی اندھیری رات میں اس طرح دیکھ لیتے تھے جیسے اپنی ہتھیلی پر کسی چیز کو ملاحظہ کر رہے ہوں۔ سیاہ چونٹی تو یہاں جائے تو نظر نہیں آتی اتنی روشنی میں، تیس میل دور ہو، رات بھی اندھیری ہو، زمین بھی کالی ہو، چونٹی بھی سیاہ ہو، چونکہ اس تجلی کو دیکھا تھا تو بصارت کا عالم یہ ہو گیا۔ جس نے تجلی کو دیکھا اس کی بصارت کا عالم یہ ہے، جس نے رب کی خاص جلوے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس مصطفیٰ کی بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ غالباً اعلیٰ حضرت کا ہی شعر ہے نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ یعنی نبی پاک کی اب نگاہوں کا کیا عالم ہوگا، نبی پاک اگر مدینہ منورہ میں اپنے روضہ انور سے اگر دنیا بھر میں اپنے غلاموں کو ملاحظہ بھی فرمائیں، ان کی دستگیری بھی فرمائیں، تو یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار جو کرا دیا۔ بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، یہ اجمالاً میں نے معراج کا واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے کو جتنا بیان کریں ماشاءاللہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا، چند اس واقعے کی حکمتیں جس سے مزید ایمان تازہ ہو، اور پھر اس مبارک رات جو واقعہ معراج ہوا اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے، ہمیں اس رات سے کیا سبق لینا ہے اور اپنی زندگی میں اس میں کیا تبدیلی لانی چاہیے۔ یاد رہے مشہور محاورہ ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یعنی حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کروائی، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی اور تسکین خاطر تھی۔ عام الحزن، یاد رہے جس سال معراج ہوئی نا، یہ سال عام الحزن بھی کہلاتا ہے، غم والا سال، کیونکہ اس سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑے، یوں سمجھیے، غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت اسلام شروع کی، مکہ پاک ہی تھا جہاں سے دین کی تبلیغ کی ابتدا ہوئی، تو یہاں جیسے ہی نبی پاک نے اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کی، کفار مکہ نے بڑے مظالم، بہت تنگ کیا، بڑا ستایا، مگر ان تمام سولشوں میں، تمام مخالفتوں میں دو ہستیاں ایسی تھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یوں سمجھیے، بڑا سہارا، بڑا سپورٹ، ام المومنین سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی پاک کے چچا ابو طالب، یہ دونوں بہت سپورٹو تھے۔ مگر اسی سال اس موقع پر ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ ابھی نبی پاک ایک طرح سے اب ان لوگوں کی طرف سے مزید ستم عزم کی آنکھیں بڑھی کہ اب ابو طالب ہی نہیں رہے جو انہیں سپورٹ کرتے تھے، تو اب پیارے آقا کا دل اقدس بہت غمگین تھا۔ اب اسی غم کے عالم میں میرے آقا نے مکہ پاک سے نکل کر طائف کے میدان کا رخ کیا کہ طائف میں جا کر وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں، شاید وہ بات مان جائیں، وہ میسج قبول کر لیں۔ مگر وہاں تو یوں سمجھیے کہ ظلم کی آندھیاں مزید تیز ہو گئیں، یہاں زبانیں اور زبانوں کے تیر برسائے جاتے تھے، وہاں تو پتھر برسائے جانے لگے۔ نبی پاک پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آقا زخموں سے چور ہو گئے، نالین اقدس خون سے بھر گئیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا، کہ حضور ایک بار آپ ارشاد فرما دیں، ان پہاڑوں کو ان طائف والوں پر الٹ پلٹ کر رکھ دیں۔ مگر کمال ہے میرے آقا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، زخموں سے چور چور ہیں، مگر میرے آقا فرماتے میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، عذاب کی دعا نہ کی۔ اور اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے مگر ان کی نسلیں مجھے پہچان جائیں گے۔ اتنا غم تھا، اتنی تکلیف تھی اس سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر، اب رحمت الہی نے اپنی عظمت و کبریائی کی واضح نشانیوں کا مشاہدہ کرانے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم میں بالا کی سیر کرانے کے لیے بلایا، تاکہ حالات کی جو ظاہری ناسازگی تھی نبی پاک کے مزید دل کو غمگین نہ کرے۔ گویا نبی پاک کا دل غمگین تھا، اس میں تسکین کی خاطر انہیں معراج کو بلایا گیا، انہیں یہ تحفہ عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، زہے عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مقام عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا، چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا اور بڑی خوبصورت حکمت علماء نے لکھی کہ تمام نبیوں نے خدا کی ذات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے اور اللہ ایک ہے، مگر کسی نے عز و جل کا دیدار کی تکمیل یہ ہے، یاد رکھیے شہادت کی تکمیل یہ ہے، یا تو شاہد نے خود دیکھا ہو یا کسی دیکھنے والے سے سنا ہو۔ آپ کہیں یار میں نے دیکھا ہے، یا مجھے میں نے جس نے دیکھا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں شہادت کی تکمیل اس بات سے ہوتی ہے۔ لیکن گروہ انبیاء میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی اس سے پہلے کہ جس نے رب کو دیکھا ہو۔ اللہ اللہ، نبی پاک کو معراج کروا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، شہادت کی تکمیل ہو گئی کہ نبی پاک فرماتے کہ ہاں میں نے رب کو دیکھا ہے۔ گویا یہ شہادت کی تکمیل کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی۔ اچھا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو معراج میں سفر ہوا، یہ کتنی دیر میں ہوا؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس پہ کچھ کنفیوژن کو بھی کلیئر کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا، آج ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں، کتنا بھی تیز ترین سفر کریں، یقیناً بہت ترقی ہو گئی ہے، پہلے اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، پھر گاڑیاں آئیں، پھر جہاز آ گئے، اب جہاز بھی بڑے تیز رفتار آ گئے، اور ترقی کر رہی ہے سائنس۔ لیکن میرے آقا کی جو معراج کے سفر کی رفتار ہے، وہ جتنی بار سنے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی بستر پر آرام کریں اور کھڑے ہو جائیں تو چند سیکنڈز تک وہ بستر گرم رہتا ہے۔ اگر کوئی دروازہ کھول کر جائے، پہلے زمانے میں کنڈی ہوتی تھی، بلکہ جو پرانے اہل مکہ ہیں انہوں نے مسجد الحرام میں جس جگہ پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اس کنڈی کا دیدار کیا ہوگا کہ عاشق رسول نے پلر کے اوپر وہ کنڈی لگا کر رکھی۔ الحمدللہ میں نے بھی اس کا دیدار کیا ہے۔ پھر کنڈی ہلتی ہے تھوڑی دیر تک، بستر تھوڑی چند سیکنڈز تک گرم رہتا ہے، اور اگر کوئی وضو کرے اور اس کا پانی بہے تو وہ چند سیکنڈز کے لیے ہی بہتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کا سفر کتنا تھا؟ میرے آقا بیت یہاں سے مسجد کعبہ شریف سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اس زمانے میں یہ ایک مہینے کا سفر تھا، ایک مہینے جانے کا لگتا تھا اونٹ پر یا گھوڑوں پر۔ اس کے بعد بیت المقدس سے پہلے آسمان، کتابوں میں لکھا کہ زمین سے پہلے آسمان کا جو راستہ ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، 500 ایئرز لگتے ہیں اوپر جانے میں اگر کوئی جا سکے۔ پہلے سے دوسرے آسمان 500 سال، دوسرے سے تیسرے آسمان 500 سال، کیلکولیٹ کرتے جائیں، پھر سدرت المنتہا، پھر لا مکان، پھر جنت کے طبقات کی سیر، جہنم کے طبقات کی سیر، یہ کل ہزاروں سال کا سفر تھا، یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا۔ مگر میرے آقا جب یہ سفر کر کر واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی بہ رہا تھا، یعنی نبی پاک اتنے ہزاروں سال کا سفر کر کے آ گئے مگر زمانے نے کوئی وقت آگے بڑھا ہی نہیں تھا، ایک دو سیکنڈ بھی آگے نہیں ہوا تھا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ تو بڑی چونکا دینے والی بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، رب کی قدرت سے تو سب ممکن ہے، لیکن عشق کا جواب تو یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں گھڑی ہو، گھڑی ٹک ٹک کرتی ہے نا، اس کا سیل نکال لے تو گھڑی رک جاتی ہے۔ نبی پاک جانے عالم ہیں، میرے آقا اس دنیا سے رب کی بارگاہ میں چلے گئے، لا مکہ تشریف لے گئے، زمانہ رک گیا تھا کیونکہ جان چلی گئی تھی، آقا واپس تشریف لائے، پھر زمانے نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک تشریف لائے تو یہ وقت آگے بڑھا۔ اب آئیے، اتنی رفتار، اتنی سپیڈ، پلک وقت میں اتنا بڑا سفر، اب میں اس بات کو قرآنی آیت کے ذریعے اور لوجیکلی طور پہ سمجھ لیا، اب قرآنی آیت کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک میں ایک واقعہ موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی، آپ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا کہ تخت بلقیس، وہ چاہتے تھے کہ بلکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ میری بارگاہ میں لایا جائے، ملک سبا سے بہت دور تھا، وہ ملک الگ تھا، اب اس تخت کی سائز کیا تھا، 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا، ہیروں اور جواہرات سے آراستہ وہ تخت تھا، اور ملک شام میں اسے ان کو چاہیے تھا، آپ ملک شام میں تشریف فرماتے، یمن سے لانا تھا، کتنا بڑا راستہ ہے، تو ایک جن جو تھا اس محفل میں موجود تھا، اس نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے اسے بھی جلدی آ جائے، تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی تھا، اس کے پاس کچھ قرآن کا علم تھا، کتاب کا علم تھا، لکھا کتابوں میں، اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، ملک شام سے اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، قرآن مجید فرقان حمید پارا نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 40، سبحان اللہ، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ہے ترجمہ کنز الایمان، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے، اور ایسا ہی ہوا، یہ گفتگو ختم ہوئی اور تخت حاضر ہو گیا، حضرت سلیمان کے امتی کی یہ کرامت قرآن میں موجود ہے، یعنی اللہ کی قدرت تو بے شک وہ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے ایسی طاقت ایسی قوت عطا کرے، تو سلیمان علی نبینا والے صلاحت والسلام کے امتی کی اسپیڈ کا عالم یہ ہو، تو جو سلیمان کے بھی آقا ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، ایک جو ماننے والے ہوتے ہیں نا وہ خوشی ہوتے ہیں، برکتیں ہی لوٹ رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی جھوم رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، جتنا سن رہے دل خوش ہو رہا ہے، ہیں، لیکن شیطان کئی لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک سنار مرید تھا، گولڈ اسمتھ جس کو کہتے ہیں، سنار کا کام کرتا تھا۔ اچھا، اس نے اپنے ذمے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ہر جمعے جو ہے وہ صوفیہ اکرام کے مسلے مسجد کو لے جاتے، جامع مسجد کو وہاں بچھاتے کہ علماء کرام آ کر یہ نماز پڑھیں گے، جمعے کے بعد وہ مسلے لپیٹتا اور واپس آ جاتا۔ ایک دن جمعے دن تھا، وہ جماز لے کے نکلا، تیار جا نماز باندھ کے رکھی کا غسل کر کے آتا ہوں، دریائے دجلہ میں، بغداد میں دریائے دجلہ میں اس نے نہانا شروع کیا، جمعے کا دن تھا، غسل کر رہا تھا، غوطہ لگا کر جب باہر نکلا تو سارا سمائی تبدیل، کہ یہ تو جگہ ہی دوسری ہے، میں تو دریائے دجلہ میں نے غوطہ لگایا تھا، یہ تو ملک ہی دوسرا لگ رہا ہے، باہر نکلا جسم پہ لباس بھی پورا نہیں تھا، سنبھالتے اپنے آپ کو لوگوں سے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے، کہا یہ تو مصر ہے، کہا بغداد میں غوطہ لگایا مصر میں نکلا، اچھا اب مارکیٹ میں گیا سونار مارکیٹ میں، وہاں اس کو نوکری بھی مل گئی، کام اچھا کیا، تو جو سونار تھا اس نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی، وہیں زندگی گزرتی رہی، 3 بچے ہوئے، 6 یا 7 سال اس نے اپنی زندگی کے ادھر ہی گزارے، 7 سال کے بعد ایک موقع پر پھر اس کو غسل کی حاجت ہوئی، وہ دریا کے کنارے آیا اور اس نے غوطہ لگایا، جب غوطہ لگایا باہر نکلا، پھر بغداد میں باہر نکلا، اچھا باہر نکلا تو اس کو یاد آ گیا تو میرا ہی شہر ہے، تو واپس گھر گیا کہ بڑے عرصے بعد گھر آیا ہوں، گھر والے پریشان ہو گئے ہوں گے، گھر پہنچا تو گھر والوں نے کہا جلدی کرو جمعے کا وقت قریب ہے، جا کے مسلے نہیں بچھانے ہیں، یہ بندہ حیران کہ یہ تو وہی دن وہی لمحے ابھی تو غسل کے لیے گیا، جہاں نماز اٹھائی، حیران پریشان، گیا تو واقعی جمعے کا دن، وہی جا نمازیں تیار، ایک دوسرے ملک میں 7 سال گزار چکا ہے، اب واپس آیا اس نے جا نمازیں بچھائیں، اب جب جا نمازیں بچھائیں لوگوں نے نماز پڑھی، واپس پیر صاحب کے پاس آیا، کہ حضور عجیب واقعہ ہو گیا ہے، کہ کیا ہوا، کہ ایسا ہوا کہ غسل کرتے کرتے کہیں اور پہنچا، زندگی کے 7 سال ادھر گزارے، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے، مگر واپس آیا تو یہاں تو سب کچھ ویسا ہی، وہی لمحہ ہے، پیر صاحب تو پیر صاحب ہوتے ہیں نا، اللہ والے دلوں کے حالات جانتے ہیں نا، کہتے یہ بتاؤ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ تو نہیں آیا تھا، کہتے ہاں مجھے یقین نہیں آتا تھا، میں سوچتا رہتا تھا کہ نبی پاک شب معراج اتنا لمبا سفر کر کے اتنی تھوڑی دیر میں کیسے واپس آ گئے ہیں، کہا اللہ نے تیری سمجھ کے لیے یہی انتظام فرما دیا ہے، تو بہرحال رب کی قدرت سے سب ممکن ہے. ہر بات میری اور عقل میں آپ کی عقل میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. ہمیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پتا چلیں, احادیث کے ذریعے کوئی بات پتا چلے اور ہماری عقل میں نہ آئے تو ہر بات میں لاجک تلاش نہیں کی جاتی. یاد رکھیے یہ شب معراج گزرنے کے بعد صبح معراج بھی کچھ لوگوں نے لاجک تلاش کرنے کی کوشش کی تھی, کچھ لوگوں نے معاذ اللہ آرگیومنٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ہوا کچھ یوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح معراج جب یہ لوگوں کو بتایا اس زمانے میں مکہ پاک میں کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد اقصی کی بھی سیر کر کے آیا, آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا, تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے تو بڑا شور و غوغا مچا دیا اور بڑا معاذ اللہ تمسخر اور مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ رات کے تھوڑے حصے میں آپ کیسے ہو کر آ گئے. بلکہ یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے اعتراض کے طور پر کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی میں کبھی بیت المقدس نہیں گئے, پیارے آقا ویسے ظاہری طور پر نہیں گئے تھے, تو انہوں نے ایسے لوگوں کو بلایا جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا. انہوں نے سوال شروع کر دیے کہ بتائیں, مثال دے رہا ہوں کہ اس کا رنگ کیسا ہے, دیواریں کیسی ہیں, محرابیں کیسی ہیں. اب یہ سوال بڑا ان لاجیکل ہے. مثال کے طور پر ہم سب یہاں آئے ہیں, ایک جو بھی کمرے میں ہم بیٹھے ہیں, ہمیں کوئی کہہ یار فلاں جگہ پر گئے تھے اجتماع میں, ہم کہاں گئے تھے, کوئی بتاؤ کتنے پنکھے لگے ہوئے تھے, کتنے ایئر کنڈیشن لگے تھے, کتنے بلب لگے ہوئے تھے, وہ کتنے تکیے لگے ہوئے تھے, کیا یاد ہوں گے ہمیں؟ حالانکہ ہم سب آئے ہیں لیکن ہم یہاں اجتماع کے لیے آئے ہیں, ہم یہ چیزیں گننے نہیں آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تشریف لے گئے لیکن ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر چیز مستحضر ہو, ہر بات یاد ہو یہ ضروری نہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کراس کوسچننگ شروع کر دی ان بدبختوں نے, پیارے آقا کا گویا امتحان لینا شروع کر دیا کہ بتائیے رنگ کیسا تھا, دیواریں کیسی تھی, محراب کیسی تھی. مگر جب نبی پاک کا امتحان لینا شروع کیا تو رب پیارے آقا کے ساتھ جو ہے, اب جبریل امین بیت المقدس کا گویا نقشہ لے کر اور ایک روایت کے مطابق بیت المقدس ہی کو سامنے لے کر پیارے آقا کے آگئے. نبی پاک دیکھتے جاتے, فرماتے پوچھو کیا پوچھتے ہو, وہ پوچھتے جاتے میرے آقا بیت المقدس کو دیکھتے جواب دیتے جاتے ہیں. لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ اس کے بعد بھی نہیں مانے. جو لاجکس تلاش کرتے ہیں نا, کوشچنس کریٹ کرتے ہیں, ان کے دلوں میں خدشے ہی رہتے ہیں. اور ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ کفار مکہ گئے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر پر. اچھا ان کو ابھی تک نبی پاک کی زبانی نہیں پتا چلا تھا, پیارے آقا نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ میں رات معراج ہوئی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا کفار مکہ میں سے کسی نے, جب آپ باہر آئے تو کہا اے ابو بکر جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں نا ان سے, کہا کیا فرماتے ہیں؟ کہا وہ فرماتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں مکے سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں. کہا میرے آقا واقعی ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے جو دروازے پر گیا ہو اس نے سوچا ہو کہ کچھ تذبذب والا معاملہ ہو گیا. کہا ہاں ہاں یہی کہتے ہیں. کہا میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں, نبی پاک فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. تو یہ معراج کی رات جب بھی آتی ہے نا, سارے عالم میں دو قسم کے لوگ بڑے واضح ہو جاتے ہیں. کچھ جیسے ہی معراج کی رات آتی ہے ان کے چہروں کے چہرے دمک جاتے ہیں, خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں کہ نبی پاک کو رب نے اتنا بڑا تحفہ عطا کیا. اور جو لاجکس اور اس پہ پسے رہتے ہیں وہ اپنے دل پر غور کر لیں. پنجابی والے بڑی پیاری بات کہتے ہیں, اسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں. تو نبی پاک کی شان بیان ہو رہی ہے, غلام کا تو کام ہی جھومنا ہے, غلام کا کام تو خوشیاں منانا ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر بڑا تحفہ عطا کیا. اور سبحان اللہ جبریل امین بھی ایک جگہ جا کر رک جاتے ہیں, وہ جگہ کون سی ہے؟ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کی بات ہوئی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے ایک بات کرنے میں, تو وہ بھی دوبارہ سن لیں انشاءاللہ. یہ مکے میں جبریل امین کئی بار آئے ہیں. یہ مجھے ایک بار میں مفتی قاسم صاحب کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر تھا, بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں, انہوں نے بڑی پیاری بات ایک بار کی. ہم روزہ رسول کے قریب تھے, کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح, یہ وہی مقامات ہیں جہاں جبریل امین آیت قرآنی لے کر آیا کرتے تھے. قرآن کے نزول کے مقامات ہیں. بندہ یہ باتوں کو یاد کیا کرے. اے مکے میں رہنے والوں, آپ مکہ پاک کی عظمت کو بار بار پڑھتے رہا کریں, سنتے رہا کریں, دہراتے رہا کریں. ذرا غور کریں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ ظاہری حیات میں سے 53 سال 53 ایئرز میرے آقا نے مکہ پاک میں گزارے ہیں. یہاں کے چپے چپے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں ہیں. تو جبریل امین کا مقام کیا تھا, کہاں رہتے ہیں وہ؟ سدرۃ المنتہا. کتنا دور ہے پتا ہے آپ کو؟ آپ کسی سے بڑی محبت کرتے ہوں اور وہ جدہ میں رہتا ہو, چلے اور دور نہیں جاتا, مکے میں رہنے والے جدہ میں وہ رہتا ہو, حالانکہ 1.5 گھنٹے بندہ پہنچ جاتا ہے. بہت زیادہ محبت بھی ہو تو بندہ مہینے میں ایک بار مل لے گا, ہفتے میں ایک بار مل لے گا, کوئی روز جائے گا مکے سے جدہ ملنے کے لیے، حالانکہ ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے، 90-95 کلومیٹر ہے، گاڑی تیز چلے تو 50 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے. سدرت المنتہا کتنا دور ہے؟ زمین سے پہلا آسمان 500 سال، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال، پھر سے ساتوں آسمان کیلکولیٹ کریں، اس کے اوپر سدرت المنتہا. جبریل امین کا مقام ہے سدرت المنتہا. آقا موجود تھے مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں. آپ کو پتا یہ اتنا دور سے نبی پاک کے پاس کتنی بار آتے تھے؟ سب سے پہلی بار کتنی، کون سے سال میں آئے، کون بتائے گا؟ آقا سے پہلی ملاقات جبریل امین کی ہوئی. پہلے یہ بتائیں، ہاں غار حرا میں، ٹھیک ہے. میرے آقا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. ماشاء اللہ، ساتھ رہیں گے تو تھوڑا دہرائی بھی ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے. 40 سال کی عمر تھی نبی پاک کی عمر مبارک. پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ غار حرا میں. اچھا، نبی پاک کی ظاہری حیات کتنے سال؟ تو کتنا سا ملاقاتیں رہی ظاہری حیات میں؟ 23 سال. ویری گڈ، 23 سال. ایک سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے 360، ٹھیک ہے. تو 360 دن اگر ایک سال میں، تو 10 سال میں کتنے ہو گئے؟ 3600 دن. 20 سال میں ہو گئے 7200 دن. 7200 دن. پھر مزید 3 سال باقی رہ گئے، اس کے 1000 دن اور ملا لیں، کتنے ہو گئے؟ 8200 دن کم و بیش. پہلی ملاقات جو جبریل امین سے ہوئی، اس سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک نبی پاک اس دنیا میں 8300 کم و بیش دن رہے، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھو گے تو مزہ آئے گا، بہت ایمان افروز بات کرنے جا رہا ہوں. تمام نبیوں سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی. کتابوں میں لکھا، قصص الانبیاء میں بھی لکھا، کسی نبی کے پاس جبریل امین 10 بار آئے، کسی کے پاس 50 بار، کسی نبی کے پاس 100 بار حاضری، کسی کے پاس 200-300 بار حاضری دی. نبی پاک کے پاس کتنی بار آئے، کتنی بار حاضری دی؟ 24,000 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ. 8300 دن ہیں جس میں 24,000 بار ملاقات ہو رہی ہے. اگر ایوریج بھی بنائے نا، تو روزانہ 3 سے زائد بار، ڈیلی 3 سے زائد بار، بلکہ کئی کئی دن. جو کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت پڑھی انہوں نے، کہ بہت دنوں تک تو وقفہ رہا، جبریل امین نہیں آتے تھے. ہیں اس پر کفار مکہ نے مذاق بھی اڑانا شروع کیا تھا کہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اگر ان دنوں کو بھی مائنس کر دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کبھی 12 بار بھی آئے ہوں گے، کبھی 15 بار بھی آئے ہوں گے، کبھی 11 بار بھی آئے ہوں گے. سدرت المنتہا سے اتنا لمبا سفر کر کے بار بار آنا، یہ بار بار جانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اے مکے والوں سنو، بات یہ ہے کہ میرے نبی کے دیدار کا عالم ہی ایسا تھا، اس چہرے کی چاشنی ایسی تھی. یہ میں نہیں کہتا، جب ایسا کوئی معمہ آ جائے، جب ایسی کوئی بات سمجھ نہ آئے کہ عشق والی بات ہو، یہ کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے خاندان اعلی حضرت کی طرف. یا تو اعلی حضرت جواب دیتے ہیں، یہ شہزادہ اعلی حضرت یا برادر اعلی حضرت کیا خوبصورت بات کرتے ہیں، تو کیا کمال کی بات لکھتے ہیں مولانا حسن ندا خان صاحب. بات یہ ہے، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. لکھا کہتے ہیں ملاقات کو، کہتے ہیں نبی پاک سے ملاقات کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے ناسحین میں ایک اور بڑی ایمان افروز حکمت بیان کی گئی، کہ زمین اور آسمان کا آپس میں مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی. گویا آسمان فخر کر کے زمین سے کہتا ہے میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، زمین نے کہا کہ میں تجھ سے افضل ہوں. آسمان سے کہا کہ شہروں، دریاؤں، نہروں، درختوں، پہاڑوں اور دیگر کئی چیزوں سے مجھے زینت بخشی ہے. آسمان نے جواب دیا میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، بروج، عرش و کرسی، جنت مجھ میں ہے. زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے، جس کی زیارت اور طواف انبیاء مرسلین اولیاء اور عام مومنین کرتے ہیں. آسمان نے جواب دیا میرے پاس بیت المامور ہے, اس کا طواف ملائکہ اور فرشتے کرتے ہیں, مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء مرسلین اولیاء کا ٹھکانہ ہے. زمین نے آسمان کو کہا کہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ میں اقامت فرمائی اور آپ نے شریعت مجھ پر جاری فرمائی ہے. آسمان کے پاس اب جواب نہ تھا. اعلی حضرت نے ایک اور شعر میں یہ بات بڑی کمال کی, پڑھا کرو امام عشق و محبت کو, پڑھا کرو اور ان کے اشعار سمجھا کرو. فتوے پڑھنا, بڑے بڑے ان کے مسائل پڑھنا, یہ تو واقعی علماء کا کام ہے, اور علماء کی مہربانی ہمیں آسان کر کے, بالخصوص امیر اہل سنت اپنی کتابوں میں آسان کر کے ہمیں دیتے ہیں, تو وہ مکتبۃ المدینہ سے ہمیں مل جاتی ہیں. مگر اعلی حضرت نے شاعری میں بھی کمال بات کی ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں یہ جو آپ کبھی دیکھے نا دور سے آسمان, کھلا آسمان دیکھیں کبھی ریگستان پہ کھڑے ہو کر یا کھلی جگہ پر, تو آپ کو آلویز ہمیشہ آسمان آگے سے جھکا ہوا نظر آئے گا, بینڈ نظر آتا ہے نا, سیدھا نہیں آتا, آگے جا کے آپ کو ایسے لگے گا جھک گئی ہے, آسمان جھک گیا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں جھکا, یہ اس کی کمر جو ہے نا یہ جھک گئی ہے. اور یہ ایک محاورہ ہے کہ کسی کو کوئی تانا دے دے نا, وہ خطرناک بڑا والا تانا دے دے, تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, کمر جھک جاتی ہے. یہ ایک محاورہ ہے کہ ایسا تانا دیا کہ کمر ہی جھکا دی. اعلی حضرت کہتے ہیں خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے, جو آسمان کی کمر ہے نا یہ خم ہو گئی ہے, کیونکہ زمین نے اسے ایک تانا دیا ہے. خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے, خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اب یہ جو مکالمہ ہوا نا, اس میں آسمان عاجز آ گیا کہ نبی یہ باغ تو واقعی زمین کے پاس ہیں, تو اب دورۃ الناصحین میں لکھا کہ آسمان نے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ یہ زمین مجھے تانا دے رہی ہے. زمین کہتی نبی پاک اس کے پاس ہیں, اے رب کرم فرما اور تیرے محبوب کو آسمانوں پر بھیج دے, ان کے قدم آسمانوں پر بھی لگ جائیں تو مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات یہ آسمان کی سیر کرائی گئی. اور اللہ اکبر, میرے بیچے اسلامی بھائیوں بات آسمانوں کی چلی ہے, نبی پاک وہ عظیم ہستی ہیں جن کا تصرف, جن کو جو پاور دیا گیا فقط زمینوں پر نہیں, میرے آقا زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پر کس طرح تصرف فرمایا کرتے. زمین پر رہنے والے بڑے بڑے صدر, بڑے بڑے پاورفل لوگ گزرے ہیں, بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہی از دا موسٹ پاورفل مین آن دا ارتھ, یہ دنیا پر سب سے زیادہ پاور رکھنے والا شخص ہے, کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کو کہا جاتا ہے. بے شک دنیا میں اپنے اپنے ملکوں میں یا کچھ ملکوں میں طاقت رکھنے والے کچھ لوگ آئے ہوں گے, ایک تو ان کی طاقت محدود ہے, ایک تو جب تک کرسی ہے جب تک طاقت ہے, اللہ کے حبیب کو رب عز و جل نے ایسی قدرت ایسی طاقت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا بلکہ ہمیشہ کے لیے نبی پاک کے پرچم کو, نبی پاک سے چرچے کو بلند فرما دیا. اعلی حضرت تو کرم کی بات لکھتے ہیں, ہمیں تو ہی نہیں امتیوں یہ مہربانی کبھی اور امتی بنیا, ورنہ آقا کے امتی ہونا ان کی شوکت ان کا علو ان کا مقام کیا ہے, اپنی تو اوقات ہی نہیں ہے. اعلی حضرت نے سمجھایا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جان ہے, ارے ہماری اوقات ہی نہیں ہے, آج جو ہم بات بھی کر رہے ہیں نا ان کی بس ان کی مہربانی ہے, ورنہ ان کا مقام فرش والے تیری شوکت کا انو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اب نبی پاک کا یہ عالم, لیکن زمین پر رہ کر آسمانوں پر قدرت کیسی تھی, چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکڑے فرما دیں, سورج پر دعا کریں تو واپس پلٹ آئے, اشارہ کریں تو بادل کٹ جایا کریں, ہاتھ اٹھائیں تو بارش برس جایا کرے. ارے زمین پر رہ کر میرے آقا کو آسمانوں پر ایسا تصرف تھا. اور اعلی حضرت امام اہل سنت تو بڑے بڑے عاشق رسول فنا فر رسول ہیں, ہم آج معراج کی بات کر رہے ہیں, امام عشق و محبت نے بھی معراج کا تصور کیا ہوگا. جب ہم معراج کی بات کرتے ہیں تو آسمانوں کی بات ہوتی ہے, تاروں کی بات ہوتی ہے, چاند کی بات ہوتی ہے, اور چاند کی خوبصورتی جو آسمان کی خوبصورتی ہے نا وہ تاروں اور چاند سے ہے. بہت اچھا لگتا ہے آسمان جب تارے چمکتے ہیں, جب چاند, اور خاص طور پہ چاند دو صورتوں میں بڑا پیارا لگتا ہے, ایک جب مہے نو ہو، پہلے دن کا چاند ہونا تو بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، اور ایک چودویں کا چاند ہو تب بڑا خوبصورت لگتا ہے. لیکن کمال یہ ہے، ایک عشق کا مرتبہ وہ ہو جاتا ہے کہ جب بندہ فنا پھر رسول ہو جائے نا، اسے ہر خوبصورتی میں محبوب نظر آتا ہے. امام عشق و محبت پھول دیکھتے تو آقا یاد ہو جاتے ہیں، پھول دیکھتے تو آقا یاد آتے، گلشن دیکھتے تو نبی پاک یاد آتے، دنیا کی کوئی بھی خوبصورتی ان کے سامنے آتی انہیں اپنے محبوب کی خوبصورتی یاد آ جاتی. اب اعلی حضرت جب پہلی رات کے چاند کو دیکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. آپ نے دیکھا ہوگا پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ کاسے کی مانند، کشکول کی مانند ہوتا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں پہلے رات کے چاند تو اپنا یہ جو کاسا ہے نا جلدی لے آ نبی پاک کے در پر، اور پورے مہینے کی خیرات لے جا. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو تیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. اچھا پھر آسمان سے کہتے ہیں کہ تیرے پاس جب پہلے دن کا چاند ہوتا ہے تو بڑا پھولتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. بوڑھے آسمان، آسمان بہت پرانا ہے نا. اعلی حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے تیرے پاس پہلے دن کا چاند ہے، اور پہلے دن کے چاند کو تشبیہ کہاں سے دے رہے ہیں، ذرا غور کیجئے گا. عشق رسول کیسا، ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا جب ناخن آپ کاٹیں تو ناخن کٹنے کے بعد وہ بھی چاند ہی کی شکل کا بن جاتا ہے، ایسا دیکھا نا انگوٹھے کا ناخن کاٹیں اگر. تو اعلی حضرت کا عشق دیکھیں، کہتے ہیں اے بوڑھے آسمان اتنا مت پھول، تیرے پاس پہلے دن کا چاند ہے نا، سن میرا دل جو ہے نا وہ نبی پاک کے ناخن پاک کا شیدائی ہے، ناخن ہے نہیں فقط شیدائی ہوں، اس لیے پھر بھی میرے پاس تجھ سے بڑی نعمت ہے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. اے بوڑھے آسمان پہلے دن کے چاند پر اتنا مت پھول جا. اب آؤ معراج کی بات کرتے ہیں. چودویں کا چاند بڑا خوبصورت ہے، لیکن چودویں کے چاند پر ایک داغ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب چاند کمپلیٹ ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے، مگر ایک چھوٹا سا اس پر داغ بھی ہے. امام عشق و محبت چاند سے کہتے ہیں اے چاند تجھ سے غلطی ہو گئی، نبی پاک تیرے پاس سے ہی گزرے تھے، آسمانوں کی سیر تیرے پاس سے گزرے تھے، تو پیارے آقا کے قدم خاک پر لگے تھے نا، اگر وہ خاک اٹھا لیتا اپنے چہرے پر ملتا تیرے سارے داغ مٹ جانے تھے. کس شعر میں کہتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. اب یہ جو تارے چمک رہے ہیں بہت خوبصورت ہے نا، اعلی حضرت کہتے ہیں ایسے نہیں چمک رہے. معراج کی شب جب نبی پاک کو غسل کروایا گیا، اس کے جو قطرے تھے نا جو گر رہے تھے، یہ تاروں نے اپنے کٹوروں میں بھر لیے ہیں. اسی جوبن ہے، اسی چمک دب ہے آقا کے جس اقدس سے ٹپکنے والے، اس غسل کے کٹوروں کا کمال ہے، تاروں کا اپنا کمال نہیں. کیا کہتے ہیں، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر دیے تھے. اچھا نبی پاک کے جو قدموں کو دھویا گیا تھا وہ غسالہ کدھر گیا، وہ دھوون تھا قدموں کا وہ کدھر گیا؟ آئے ہائے میرے امام سے پوچھو. کہتے بچا جو تلووں کا ان کے دھوون بنا، کرم گروبر بچا جو دلوں کے دھوبر بنا، وہ جنت کرم گروبر جنہوں نے دولا کی پائی اتر وہ پھول گلزار نور کے تھے. اللہ اللہ اللہ، جتنی بات کریں جی نہیں بھرتا ہے نبی پاک کے اس سفر پر، جتنا کلام کریں جی چاہتا ہے اور بات کریں اور بات کریں. مگر اس سفر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے طبقات اور جنت کی بھی سیر فرمائی. اب جہنم میں میرے آقا نے کیا ملاحظہ کیا، غور سے سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے. ہمیشہ غیبت سے بچیں، غیبت کرنے والا مردار کا گوشت جہنم میں جا کر اسے کھلایا جائے گا. اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے. غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ. اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہا ہے، پتھر کھائے جا رہا ہے. عرض کی گئی، حضور یہ سود خور ہے، کبھی بھی سود کا کام نہ کرے، لوگوں کو برباد ہوتے ہم نے دیکھا ہے، اور سود کا کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے، تو ہمیشہ کبھی بھی زندگی میں اس کام کے قریب نہ جائیں. نبی پاک ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، ہر بار کچلے جانے کے بعد پھر صحیح ہو جاتے اور وہ دوبارہ کچل دیے جاتے. اس معاملے میں کوئی سستی نہیں برتی جا رہی تھی، کنٹینیو یہ عذاب دیا جا رہا تھا. جبریل امین نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے. نماز کا ٹائم آتا تو سستی، آپ چلیں بس، آپ شروع کریں، میں آ رہا ہوں، آپ پڑھیں، میں کل سے پڑھوں گا، اگلے جمعے سے پڑھوں گا. توبہ توبہ توبہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ رات اسپیشلی مجھے اور آپ کو نماز کی یاد دلاتی ہے. میرے آقا کی معراج تو رب کا دیدار ہے نا، نماز مومن کی معراج ہے، یاد رہے، نماز مومن کی معراج ہے. اور اس رات یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آج معراج کا تحفہ میرے آقا کو نماز کا ملا ہے. 50 فرض ہوئی تھی مگر 5 پڑھیں پھر بھی 50 کا نماز ثواب ملتا ہے. نیت کریں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اب تک جو قضا ہوئی اس کا حساب کر کے اس کو ادا کریں، اور آج کے بعد کبھی بھی زندگی میں یہ رات پکا وعدہ کریں، نبی پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ آج کی رات رب کی بارگاہ سے ہمارے لیے نماز کا تحفہ لائے، ہم آج نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کبھی بھی قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح کچھ لوگ ایسے تھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے. آج لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں. ماں باپ کی میرے بیچے اسلامی بھائیوں فرما برداری کریں، ماں باپ کو راضی رکھیں. بالخصوص یا بہت سارے وہ ہیں جو ماں باپ سے دور ہیں، وطن سے دور ہیں. صرف پیسے بھیج دینا ہی ماں باپ کی خدمت نہیں ہے. اگر ماں باپ بوڑھے ہیں اور انہیں آپ کی ضرورت ہے تو جائیے ان کے پاس، ان کی خدمت کیجیے. مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں ماں یاد کرتی ہے، والد یاد کرتا ہے، بیمار ہیں مگر میں نہیں جا سکتا کیونکہ چھٹی نہیں ملتی، میرے کاغذات نہیں بنتے، چلا جاؤں گا تو نوکری چلی جائے گی. یاد رکھنا، ماں باپ چلے گئے نا، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. ماں کی دعا مل گئی تو تمہیں اپنے وطن میں بھی روزی مل جائے گی. ماں کے قدموں میں والد کے پاس آدھی روٹی اچھی ہے، ان سے دور رہ کر دو روٹیاں اچھی نہیں ہیں. اگر انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے تو چلے جاؤ. اللہ جو اللہ تمہیں یہاں روزی دے رہا ہے وہ وہاں بھی روزی دے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے کہا میں دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں جا رہا ہوں. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہ وہاں روزی کمانے جا رہا ہوں، کاروبار وہاں کروں گا. کہا ٹھیک ہے، وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا. تو کہا وہاں کے خدا کو؟ خدا تو دونوں جگہ ایک ہے، سب جگہ ایک ہے. فرمایا جب وہ خدا وہاں بھی روزی دے سکتا ہے تو تمہیں یہاں بھی روزی دے سکتا ہے. تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، والدین کی خدمت کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیے. انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے. ان پر ایسے افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالتے تھے اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں. یتیم کا مال کبھی بھی اگر کسی کے ذمے یتیم کی ذمہ داری آ گئی ہے تو پورا پورا اس کا حق دیا جائے، زیادہ کر کے دینا چاہیے. اور لوگ بعض اوقات جو جوائنٹ فیملی ہوتے ہیں، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچوں کا مال ہی کھا جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بچہ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا ابا کیا کیا چھوڑ کے گئے. لیکن جنہوں نے یہ مال کھایا، یتیم کے مال کو غصب کیا، یاد رکھیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ جہنم کے مستحق ٹھہرائے جائیں. تو خدا کے واسطے یتیموں کا خیال رکھیں اور ان کا حق پورا ادا کریں. اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں اپنے مال کی زکات نہیں دیتے تھے، معراج کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لگے ہوئے تھے اور وہ چوپائیوں کی طرح چرتے ہوئے کانٹے دار گھاس، تھوہڑ، زہریلا پودا کھا رہے تھے. اور جہنم کے تپے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے. آج زکات دینا بڑا بھاری لگتا ہے مجھے. بہت سارے ہو سکتا ہے اس وقت مدنی چینل پر ناظرین سن رہے ہوں. اچھا دو قسم کے لوگ ہم نے دیکھے. میری اللہ کی رحمت سے کئی ملکوں میں جانا ہوا کہ ایک ملک میں تو اس طرح ہے کہ وہاں زکات کا حساب کتاب کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. بس جتنے دل میں آیا اتنے دے دیے, تھوڑے تھوڑے کر کے نکال دیے. ایسا نہیں, زکات کا پراپر حساب کریں, علماء سے رجوع کریں, اپنی آمدنی بتائیں, اپنی سیونگز بتائیں, اپنا کیا کیا ہے بتائیں, اور پوری زکات ادا کریں. یہ مال کا میل ہے. کسی نے 2.5% کی جگہ 2% بھی زکات نکال دی, 2% بھی نکال دی, اور آدھا فیصد مال میں باقی بچا تو وہ یہ ماں کی بال کو بھی گھر سمجھے کہ پرابلم میں ڈال دے گا, میلا ہو جائے گا, عذاب کے مستحق رہو گے. یہ پوری زکات نکالے, اس میں کبھی نہ گھبرائیں. اور زکات دیتے وقت تو خوش دلی ہونی چاہیے. اچھا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یا تو جو زکات نکالتے نا, جس کی مثال دیتا ہوں آپ کی زبان میں, 1000, 2000, 5000 ریال جس کی زکات نکلتی ہے وہ تو نکال دیتے ہیں. جس کی زکات ہی لاکھوں ریال میں نکلے, جس کی زکات ہی کروڑوں روپے میں نکلے, اب اس کو بڑا دل بھاری ہو جاتا ہے. او ہو ہو ہو, 5 کروڑ روپے زکات دینی پڑے گی. مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے, یا 5 لاکھ روپے زیادہ دینی پڑے گی, اور اس کو یہ ٹینشن ہو گئی ہے کہ باپ رے باپ 5 لاکھ روپے کدھر سے دوں گا. تو اللہ کے بندے, اللہ نے تجھے 2 کروڑ دیے تو 5 لاکھ زکات بنی نا. تجھے 2 کروڑ ملنے کا شکر ادا نہیں کرنا, 5 لاکھ کی ٹینشن ہو رہی ہے. جب بھی زکات نکالیں پوری بلکہ تھوڑی زیادہ نکالیں, اور زکات نکال کر اللہ کا شکر ادا کریں, مولا تیری مہربانی دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے. آج میں اور آپ اگر صدقہ خیرات زکات دیتے ہیں نا, میرے آپ کا کوئی کمال نہیں اس میں. یہ مانگنے والے غریب جھونپڑیوں والے جن کو آپ زکات دیتے ہیں, یہ میں اور آپ بھی تو ہو سکتے تھے. ہم بھی کسی کے دروازے پر جا سکتے تھے کہ مجھے زکات کا دے دو پیسے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر دینے والا بنایا تو کبھی اس پہ دل پر بوجھ نہیں لانا. زکات دینا اور اللہ کا شکر ادا کرنا, خیرات دینا اور رب کو کہنا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا مالک, مانگنے والا نہیں بنایا. عبادت کرو خوش دلی کے ساتھ, اللہ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ. چلے بات چلی ہے زکات کی, تو اب ویسے بھی اگلا مہینہ سبحان اللہ رجب, اور رجب کے بعد اگلا شعبان اور پھر رمضان, تو ان مہینوں میں خوب زکات عطیات دینا چاہیے. سب سے پہلا حق آپ کے زکات کا, آپ کے صدقات کا, آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرماتا جو غیروں کو بانٹتا رہے اور اس کے اپنے پریشان ہوں. پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیجئے, اور اپنے غریب مستحق رشتہ دار جو اس زکات کے مستحق ہوں. صدقہ تو آپ کو ویسے ہی غریب رشتہ داروں کو پہلے دینا چاہیے, زکات میں بھی جو مستحق ہوں تو انہیں دیں. لیکن اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ غریب جو اپنے مستحق رشتہ دار ہیں نا, ان کو دیتے وقت ڈبل ثواب ہے, ایک صدقے کا ثواب, ایک صلہ رحمی کا ثواب. تو ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں, مستحق رشتہ داروں کو دینا چاہیے. اور اس کے بعد میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے, دنیا بھر میں مساجد بنا رہی ہے, مدارس, جامعۃ المدینہ, دن بدن دعوت اسلامی کا کام بڑھتا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کے اخراجات کروڑوں میں نہیں اربوں روپوں میں ہے, اور آپ عاشقان رسول ہی مدد کرتے ہیں. تو نیت کر لیں آج بڑی رات ہے کہ انشاءاللہ اپنی زکات, اپنے عطیات, اپنا فطرہ, اپنے صدقات میں دعوت اسلامی کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اب چونکہ آج بڑی رات ہے, آج رات کرنے کے کچھ اعمال اور کل کا دن کیسے گزارنا ہے وہ عرض کروں گا, اور پھر شعبان کے ایک دو فضائل, اور پھر بیان کا اختتام کرتے ہیں. 27ویں رجب کے روزے کی یاد رہے بڑی فضیلت ہے. ابھی میرا خیال ہے اجتماع کے بعد لنگر کی بھی ترکیب ہوگی, تو سحری کی نیت سے کھا لیجئے گا, ٹھیک ہے نا. تو 27ویں رجب کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, رجب میں ایک دن اور رات ہے, جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے, 100 برس کی شب بیداری کی, اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. اور ایک اور بات کہوں جس میں آپ کا دل اور جھوم جائے گا, یہ فضیلت تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے جو اس وقت مکے میں نہیں ہیں. اے مکے والوں, یہ تو 100 برس کی شب بیداری اور 100 سال کے روزوں کو اگر ہم 1 لاکھ سے ملٹی پلائی کریں تو 1 کروڑ سال کے روزے کا ثواب ملے گا. 1 کروڑ سال کی شب بیداری ہے حدود حرم میں رہنے والوں, تمہیں ملنی ہے. اللہ قبول کر لے, شب بیداری تو جاری ہے, اللہ یہ قبول کر لے. اور انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ کل روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا آج رات کچھ نوافل پڑھنے, وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں. آج رات جو ہے وہ 12 نوافل آپ پڑھنے ہیں. صبح صادق سے پہلے جو بدری چل کے ناظرین جہاں جہاں آج شب معراج ہو گئی ہے تو وہ بھی پڑھ لیں, اور نہیں ہوئی جب کل ہو تو کل پڑھ لیجئے گا. تو یہ 12 نوافل اس طرح پڑھنے ہیں کہ ایک ہی سلام سے برکتیں پڑھنی ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ لا لیں, لیکن التحیات پڑھنے کے بعد, درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں, پھر تیسری رکعت شروع کر دیں ثنا پڑھ لیں, جب چوتھی رکعت میں بیٹھے التحیات درود ابراہیم پھر کھڑے ہو جائیں, اب پانچویں پھر ثنا پڑھیں, سلام نہیں پھیریں گے. پوری 12 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنی ہیں, اور جب 12 رکعتیں پوری ہو جائیں سلام پھیر دیں گے. پھر 100 بار کیا پڑھنا ہے, میں 3 بار پڑھوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 100 بار, پھر 100 بار استغفر لیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا فقط استغفر اللہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اور 100 بار درود پاک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ کرنے کے بعد اپنی دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. یعنی معاذ اللہ کوئی گناہ ہی کی دعا مانگ لے, جوئے میں جیت جاؤں معاذ اللہ, یا غلط کام کی دعا, وہ نہیں, باقی جو جائز دعا مانگے. تو 12 رکعت نفل یہ وظیفہ ابھی رات میں کر لیں, اور انشاءاللہ کل روزہ رکھیں, اللہ ہمیں آج کی رات اور کل کے دن کی برکتیں نصیب فرمائے. سبحان اللہ. پھر شعبان, سبحان اللہ, اگلا مہینہ شعبان ہے. آقا فرماتے ہیں شعبان و شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, آقا کا مہینہ آ رہا ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں خوب روزے رکھا کرتے. یاد رہے اس مہینے میں ایک رات شب براءت ہے, 15 شعبان کی جو رات ہے نا وہ شب براءت ہے, ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہے ہیں. تو اس رات آئندہ سال کس نے مرنا ہے, کس نے پیدا ہونا ہے, کس نے حج پر جانا ہے, لوگوں کا رزق, یہ سب لکھا جاتا ہے. اتنی نازک رات آنی ہے, تو اس مہینے میں بھی جتنے ہو سکے روزے رکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ قریب ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے. شعبان کے مہینے میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے, یہ دعا رجب کے مہینے میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے, اور یہ دعا سنت بھی ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا, آمین. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے اسلام بھائی الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم نے معراج کی رات اللہ اس کے محبوب کا ذکر سننے کی سعادت حاصل کی, اور یہ رات بڑی قبولیت کی رات ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس ایک بہت بہترین موقع ہے کہ اس وقت رکن شورا ہمارے پاس جلوہ فرما ہے, اور انہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قادری سلسلے کے اندر بیعت کرنے کا اجازت نامہ عطا فرمایا ہوا ہے. اور قادری سلسلے کی بھی کیا بات ہے, وہ سپاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو ہمارے پاس بہت بہترین موقع ہے, رکن شورا سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں اور توبہ بھی کروا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اسلام بھائی جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.

رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے تیرے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے چاند تارے جھیلوں میں چمکتے چلے چاند تارے جھیلوں میں چمکتے چلے کہتا شان زیر پا آج کی رات ہے کہتا شان زیر پا آج کی رات ہے دور پر رفعت نام کانی کہاں دور پر رفعت نام کانی کہاں لندرانی کہاں مردانی کہاں دور پر رفعت نام کانی کہاں لندرانی کہاں مردانی کہاں جس کا سایا سانی کہا جس کا سارا نہیں اس کا سانی کہا ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہر کی کیا بات ہے سر پہ نورانی سہر کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے ارے دائیں بائیں فرشتوں کی پارات ہے نورانی سہر کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ واسع اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ واسع اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا عزیز لکھ دینا کفن پر نام والا غوثِ اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا

جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے گور ہوگی خلد کا مجھے ہوگی قبر دوزخ کا بڑھا کرنے توبہ تیری کی رحمت ہے بڑی کرنے توبہ پڑی کبیر میں سزا ہوگی کڑی مرنا آخر موت ہے جو کرنا ہے آخر موت ہے الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحم يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم ارحمنا يا رحيم يا الله اللهم ارحمنا يا رحيم يا الله اللهم ارحمنا يا رحيم يا الله فإنك خير الراحمين اللهم ارحمنا يا رحيم يا الله فإنك خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب المصطفى يا رب الانبياء يا رب الصحابة يا رب التابعين يا رب الاولياء اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا کرنے والے مولا آج اس مبارک رات تیرے بندے تیرے گناہگار بندے شرمسار بندے اس یاشیار بندے اپنے گناہوں سے لچڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ ناراض کیے مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہے تیری بارگاہ میں حاضر ہے مولا نہ میں آمال گناہوں سے پورے میں کیا نہیں ہے زندگی غفلت میں گزار لی مولا. ہماری عمر کے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے, ہم بھی جانے والے, ہم بھی مرنے والے مولا. نام اعمال کی سیاہی دیکھ کر دل ڈوب جاتا ہے. اے مولا اگر یہ گناہ بھرا اعمال نہ مان لیے مر گئے ہمارا کیا بنے گا. اے اللہ شب معراج کی ان مبارک گھڑیوں میں یا شکار رسول تیری بارگاہ میں آج تراس کیا تیرے مولا, ان میں جو تیرا نیک بندہ ہے کسی کا واسطہ پیش کرتے ہیں مولا, ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ تیری اپنی رحمت کی نظر فرما. اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, ہماری لگزشوں کو معاف کر دے. اے مولا جو ہم نے دن میں گناہ کیے, جو رات میں گناہ کیے, جو لوگوں سے اس سامنے گناہ کیے, جو لوگوں سے چھپ کر گناہ کیے, اے مولا تو سب جانتا ہے, تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں. اے مولا تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, ہماری لگزشوں کو معاف کر دے, ہم سے راضی ہو جا. اے مولا ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا, تجھے واسطہ ساری نبیوں کا مولا, میری بخش دے ہر خطایا الہی, میری بخش دے ہر خطایا الہی. زمین موج سے پھٹتی نہیں ہے, زمین موج سے میرے پھٹتی نہیں ہے, تیرا تو یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی. الہی پورے پاپ سے بچا, ہم نے دیکھا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ جن پر عذاب ظاہر کر دیا جاتا ہے, ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے ہیں. جب ان کو دفن کیا جاتا ہے ان کی قبر میں سانپ نظر آتے ہیں, ان کو دفن کر دیا جاتا ہے ان کی قبر سے دھوئیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, آگ کے شعلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. مولا اے مولا دنیا میں بھی تمہیں ان کو چھپایا ہے, تو نے دنیا میں بھی ان کو چھپایا یا خدا, نزا میں قبر میں حشر میں بھی یاد رکھنا تو خدا ستار ہے مانا جب آخری وقت ہو ہمیں تو پیارے محبوب کا دیدار ادا کر دینا سرکار کے چرنوں میں ایمان اور عافیت کے ساتھ اے اللہ میں موت عطا کر دے مدینے گلی میں مد پر میرا محبوب کے بنا دے یا اللہ جو بقیہ زندگی ہے شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے دے اے اللہ نمازوں کی پابندی کی توفیق دے دے تلاوت قرآن کی توفیق دے دے ذکر و اذکار کی توفیق دے دے حلال روزی کمانے کی توفیق دے دے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق دے دے ہمارے اخلاق اچھے کر دے یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے ہمیں نیک بنا دے متقی بنا دے پرہیزگار بنا دے اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے گناہوں سے بچا مولا ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مولا ہمیں گناہوں سے بچا دے یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا دے ہمیں گالی گلوچ سے بچا دے ہمیں گندے مناظر دیکھنے سے بچا دے ہمیں بد نگاہی کرنے سے بچا دے یا اللہ ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے سنتوں کا مخلص مبلغ بنا دے یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے سنتوں کا مبلغ بنا دے یا اللہ سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے بس ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما جو یہاں بیمار آئے ہیں یا جنہوں نے پرچیاں بھیجی ہیں جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے ماں باپ بھائی بہن رشتے دار اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے سب کی بیماریاں دور کر دے بیچارے کئی ایسے بھی ہیں جن کو علاج کی بھی استطاعت نہیں خرچہ نہیں ہے مولا کرم کر تو چاہے تو ایسی ہوا چلا دے کہ ہمارے سارے امراض ٹھیک ہو سکتے ہمیں پانی میں شفا مل سکتی ہے مولا تو چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے یا اللہ شب معراج ہے تیرے محبوب پر خوب خوب عنایتیں ہوئی ہیں مولا ہمارے آقا کا صدقہ اس نورانی امامے کا واسطہ یا اللہ اس مراد کا واسطہ سبحان اللہ یا اللہ جنت کی سجاوٹیں ہوئیں فرشتوں میں خوشیاں مولا اس شب معراج کی برکتوں رحمتوں کا واسطہ بس ہماری بیماریاں دور کر دے مولا ہم بہت پریشان ہیں ہمارے مریض پریشان ہیں بیچارے کئی ایسے بھی ہیں جو علاج نہیں کرا سکتے مولا تو کرم کر دے بس ہمارے امراض اچھے ہو جائیں ہمارے مریض ٹھیک ہو جائیں جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جو گھروں میں پڑے ہیں مولا سب کو اچھا کر دے یہ جو اسپتالوں میں ہیں جو خوشی خوشی صحت مند گھر پر واپس لوٹا یا اللہ بیچارے کئی ایسے جن کے گردے فیل ہو گئے یا اللہ ان پر بھی کرم کر بیچارے بہت آزمائش اے اللہ کرم کر دے ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے بس ہم سب کی تمام بیماریاں دور کر یا اللہ قرضے بھی دور کر دے بیچارے بہت قرضوں میں بھی مبتلا ہے بارے قرض تلے دبے پڑے ہیں زندگیاں گزر گئی قرضہ نہیں اتر رہا مولا بس رحمت کی نظر فرما رحمت کی نظر فرما یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب ہمارے قرضے دور فرما دے ہمارے کاروباری مشکلات آسان کر دے بیچارے کئی ایسے ہیں جن کی نوکریوں کے مسائل ہیں ویزوں کے مسائل ہیں اے اللہ تیرے محبوب کے غلام طرح طرح کی آزمائی آئیشہ میں مصلا یا اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما، ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے مولا، مخلوق کی محتاجی سے بچا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، بس ہم پر عافیت کر دے، رحمت کر دے یا اللہ، ان بیچارے دکھیوں کی رحمت کی نظر فرما، ان کو آسان رزق حلال دے، ان کی نوکریوں کے ویزوں کے لائسنسوں کے جو جو بھی جھولا مسائل ہیں سب کو آسان کر دے، سب خوش باش رہے، ان کے گھر بار کو خوش کر دے، ان کے بچوں کو خوش کر دے، ان کے والدین کو خوش کر دے، ان کے بھائی بہن دل سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، سب کو خوشحال کر دے، سب کو بابرکت بنا دے یا اللہ، یا اللہ ہمارے گھروں کی ناچاکیاں بھی دور کر دے، جو گھروں میں جھگڑے ہیں ان کو بھی دور کر دے، جو میاں بیویوں کے رشتے آپس میں ٹوٹے پڑے ہیں، ناراضیاں ہیں، ان میں بھی محبت عطا کر، سب پر رحمت کر دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے یا اللہ، جو بے اولاد بیٹھے ہیں ان کو اولاد عطا کر دے مولا، بخش دے دے یا اللہ، یہ دوسرے بچوں کو دیکھتے ان کا دل بڑا چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی بچے ہوں، ہمارے گھر میں بھی بچے کھیلے کودے، ارمان بھی پورے کر دے، آج معراج کی رات ہے یا اللہ، رحمت برس رہی ہے مولا، عطا کر دے ان بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، جو آج جو نرینا اولاد کے خواہش مند ہے مولا، ان کو نرینا اولاد عطا کر دے، آپریشن کی عطا کر دے، بس اپنی رحمت کی نظر فرما دے، آج کوئی خالی ہاتھ نہ جائے مولا، جو جو ارمان ہے ارادے ہیں سب کی خالی جھولیاں بھر دے یا اللہ، سب کو عطا کر دے، سب کو رحمت بخششے، جو آج محبوب کو عطا ہو رہی ہے ان راتوں کو ان برکتوں کا واسطہ ہمیں بھی مالا مال کر دے، بس ہمیں بھی مالا مال کر دے، ہمیں بھی عطا فرما یا اللہ، جن کے گھروں میں رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، یا جن کے اپنے رشتوں میں بھی رکاوٹیں ہیں مولا، ان پر بھی کرم کر دے یا اللہ، رشتوں کی رکاوٹیں بھی دور کر دے، بس خیر خیر خیر اور خیر عطا فرما، پیارے محبوب کا صدقہ، ہمارے بزرگوں کا واسطہ، صحابہ کا واسطہ، اولیاء کا واسطہ، انبیاء کرام کا واسطہ، مولا جبریل امین کا واسطہ، ہر فرشتے کا واسطہ یا اللہ، بس اپنی رحمت کی نظر فرما دے، جو جو جائز مرادیں دل میں لیے بیٹھے ہیں مولا، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے یا خدا، ایسے باپ کاش مکے مدینے کو جا، یا خدا ایسے ایسے باپ پاؤں، کاش مکے مدینے کو جا، مجھ کو ارمان حج بڑا ہے مولا، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا، تجھ سے موجود ہے، ان سب کو حاجی بناتا، ان سب کو میٹھا مدینہ فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ لکھا یا اللہ، ہمارے پیارے امیر سنت کو دراز عمر میں خیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت عافیت کے ساتھ ان پر دراز فرما یا اللہ، ہمارے عرب امارات، اس کے جو مختلف دبئی، شارجہ، ابو ظہبی، جو جو شہر ہیں، جو ان کی اسٹیٹس ہیں، سب میں جو مشکلات ہیں، مشکلات کو آسان فرما، جتنے عاشقان رسول ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرما،